na kuamini mama, na mini amini, sikuamini ana ni rahisi kutengana mama. Wivu kizidi, imani kupungua, moja kisi uongo, mwanzo wa kufarakana. Na kuamini mama, na mini amini, sikuamini ana ni rahisi kutengana. Moja kisi uongo mwanzo wa kufarakana. Shuni yangu ni dereva wa kifanya, itakuwa tofauti nikirudi ukinuna. Shuni yangu ni dereva wa kifanya, itakuwa tofauti nikirudi ukinuna. Kwa vile Joi aliniona mchana, nikifurahi na mili ya kina mama. Punguza wivu mama, punguza wivu mama, punguza wivu mama. Alikuwa ni mkuu wa